نماز میں بعض اسلامی بھائی آنکھیں بند رکھتے ہیں، سنا ہے ایسا کرنا مکروہ ہے؟ نماز میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، بہتر نہیں ہے. اور اگر آنکھیں بند کرنے سے نماز میں خشوع و خضوع زیادہ آتا ہے تو اب آنکھیں بند کرنا بہتر ہے نماز میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.